www.attableeg.com, The Reviver of Iman. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبي حضرات آپ حضرات نے کلام اللہ کی تلاوت سنا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کس میں اثر ہوگا, کسی کلام میں وہ اثر آ ہی نہیں سکتا جو اللہ کے کلام میں. اس کلام کی تاریخ خود حضور نے فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے جس کی وجہ سے تکرار اچھا مانا تک اکتاتی نہیں طبیعت اس سے بار بار. کلام اللہ جامعہ پڑھیے, سورہ فاتحہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کلام پاک کے پڑھنے سننے کی توفیق محمد. اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ رمضان شریف کا خاص وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہی اصل کلام اللہ شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے, اللہ کا کلام ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین کلام اللہ کے حق کی ادائیگی کی بھی آمین اور شہر اللہ کے حق کی ادائیگی بھی آمین بہت مقبول رکھنے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح ایمان اور تصدیق عطا فرمائے. لکھا ہے تعرضوا, رمضان شریف کے نفحات سے تعرض کرو یعنی اس کو ڈھونڈو, اللہ عطا فرمائے گا. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان کا بہت اہتمام فرماتے تھے. میں نے قدر کہا بھی کہ رمضان کا جو چاند دیکھا گیا تو مناجات مقبول لے کے ہم کو کہا کہ جا خان کہانیوں سے پوچھو کہ یہ دعا یاد ہے اکثر ہو گیا نہیں. چاند دیکھنے کی دعا اب تو چاند دیکھ کے نہیں مولوی لوگ نہیں دیکھتے, وہاں مولوی بات کسی کو بہنی نہیں دیتے تھے, نہ اوپر چاند دیکھو نہ چاند دیکھو. ماشاء اللہ ہم کہیں نہیں پایا, ہم نے کسی مولوی سے سنا بھی نہیں. ہم نے حضرت کیا حضرت لوگ کتا کرتے ہیں سب کا یہ ہے, ان چیزوں میں بہت اہتمام تھا. ہم چاند دیکھو ہم بیٹھے یہ سنت بس پڑھو, اس سے زیادہ گوارا تھا. نہ پھر پڑھیں اوپر جاؤ چاند دیکھو, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, और चांद भी अजब जब नजर आता था। एक आदमी को भेजा चांद देखने के लिए, नहीं नजर आया। वो गए ताल, हमारे ताल किनारे हम लोग मकान है हमारा, तो ताल में देखा चांद की चांद है, यानी मूर्ति का चांद उस ताल में देखा, पानी में नजर आया। समझ गए, पानी में नजर आया आया है। दोबारा रंगा शरीर दोबारा एक दबाव फरमाते थे, और पहले भी फरमाते थे, दरमियान में भी फरमाते थे, अखीर में भी, भाई ये बाबर का महीना है, इससे कुछ हासिल कर लो। और हासिल करने मतलब खाली इफ्तार तक शरीर में नस्बत में अल्लाह हासिल करो, कुरान से नस्बत पैदा करो, तिलावत से ताल्लुक पैदा करो। पूरी बहस तिलावत रस्मी से निकल करके तिलावत हकीकी में आओ। चाहे माँ अब्दुल मजीद अली आबादी हों, चाहे माँ सैयद साहब हों, चाहे माँ यही बहस, कब तक रस्मी तिलावत में हम लोग रहेंगे, हकीकी तिलावत में आओ। बादशाह एक बार दो पार है, एक खत्म दो खत्म है, और ठीक है, बहुत होना चाहिए, लेकिन कुछ इसका भी इस्तेदार होना चाहिए। ये अल्लाह का कलाम है, इसके हक की अदायगी होनी चाहिए। फरमाते थे कि कम से कम तिलावत क्यों होती है, तो सोच लिया करो कि ये अल्लाह का कलाम, इससे अहमियत अजमत पैदा होगी। हाजा कलाम और रब्बी, मेरे रब का कलाम है। हजरत इकरमा इब्न अबी जहल रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान थे, जो कलामुल्लाह लेते थे हाथ में, हादा कलाम रब्बी कहे बेहोश हो जाते थे। अबू जहल के लड़के इकरमा, हादा कलाम रब्बी, मेरे रब का कलाम। अल्लाह ताला सब लोगों को तौफीक दे। आमीन। शहर रमजान की भी कदर की और किताबुल्लाह की कदर, इससे निस्बत पैदा होती है। बातें में आया थी, हालांकि बात नहीं बयान करनी थी। उलमा ने लिखा है कि जिसके निस्बत में ज़ौफ हो, कमजोरी हो, वो बैतुल्ला शरीफ को जाके देखे तो उसकी निस्बत में कुछ आ जाएगी। निस्बत माल्ला, क्या बात है। जिसके निस्बत में कमजोरी हो, जिसके लिए हम सब जमा होते हैं, 40 दिन 50 दिन 6 महीना, इसीलिए उसी नस्बत की कुवत के लिए और क्या मिलता है ये उसी चीज के लिए आता है। 40 दिन भी लगाया जाता है, जैसे वो चिल्ला भी लगाया जाता है, चाहे तबली का भी इसीलिए लगाया जाता है कि उसके अंदर रसूख पैदा हो। जी जी, ये चिल्ला भी जो लगाया जाता है वो इसीलिए, ताकि नस्बत माल्ला में रसूख पैदा हो, कुवत पैदा हो। बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी दौलत है। तो कहा जाता है कि जिसकी निस्बत में ज़ौफ हो, कमजोरी हो, तो उसको बैतुल्लाह शरीफ को देखना चाहिए। वाकई है भाई, बैतुल्लाह शरीफ देखने से वाकई अजीब कैफियत पैदा होती है। एक दफे मैं बैतुल्लाह शरीफ देख करके चला, एक बहुत बड़े वकील थे वहां पर, भाई साहब को खलीफा भी थे, वो वही रहते थे। कहा उन्होंने, मौलाना आपके देखने में हम लोगों के देखने में फर्क, आप जिस अंदाज से देख के मुड़ रहे हैं वतन जाने के लिए, हम लोग जिंदा देखते हैं। वो कैफियत जो एक ऐसे आदमी को जिसको काबा शरीफ छोड़ना है, वो नस्बत दूसरे को नहीं आगे। उन्होंने कहा एक बात, तो वाकई खाने काबा के बाद देखते ही चले जाइए, देखते ही चले जाइए। मैं ये बैठा था, मुआब्दुल मन्नान साहब बहुत से लोग थे, उसमें वहां लीबिया का एक जनरल भी था, होली बहुत, तो मैंने दरअसल यूँ किया, मजलिस थी वो, देखो ये यहाँ से बुरा कोई भी बात हाथी उतने ये कहा तो ही नहीं, ये मैं साबित करता हूँ। तो मतलब कि ये मुआबा और मुकारी बैतुल्ला से बहुत मुझे पसंद है ये बात। और वहीं एक लफ्ज सुना, सब लोग खजूर खा रहे थे, वो नहीं खा रहा था, खाइए आया मरीज हूं बी सुक्कर, मैं शगर का मरीज हूं। मैंने कहा एक लफ जुमला मिल गया अरबी का, कैसे मौके पर ही बोला जाता है, आना मरीज हूं बी सुक्कर, मैं सुक्कर का मरीज देखता है। खाने काबा को देख करके نسبت میں قوت پیدا ہوئی. یہ لوگ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بیت اللہ کے اندر کیسے خصوصیت پیدا ہوئی. دیکھیے بہت عمدہ بات, بیت کی نسبت اللہ کے ایک یہ کہ یہ فلاں کا غلام ہے, ایک ہی کہ وزیر اعظم غلام ہے, بادشاہ فرق ہو گئے نہیں. جی جی بس غلام تو ہے کسی کے کسی کا, یہ جتنا مضاف لے عزیز ہوتا ہے یا عظیم ہوتا ہے اسی اس کی قدر ہوتی ہے. تو بیت کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف ہے, اس بنا پر جو اس کو اعتقاد سے دیکھے گا اللہ کی نسبت میں قوت پیدا ہو. فرماتی ہے بہت مشہور ہے, فرماتی ہے میں کہتا ہوں اسی طرح کلام اللہ ہے, کلام کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے. جو کلام اللہ کو دیکھے گا کیا نسبت میں اس کی ترقی نہیں ہوگی. کہتے ہیں بیت اللہ تو ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا, سب کو کہاں نصیب ہے, لیکن کلام اللہ تو دیکھ سکتا ہے سب کے گھر. اس نیت سے دیکھو کلام اللہ کو, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے دیکھنے سے انشاءاللہ آنکھ میں بھی نور روشنی آئے گی. اور ہماری لڑکی ابھی پرسوں رسو کہہ رہی تھی آنکھ کسی چار آنا روشنی تھی پورے آنکھ, سب نے جواب ہی دے دیا تھا کہا تو لے کے پڑھتی رہتی. ہماری لڑکی ابھی کل ہی گئی بس, اما کیوں پڑھ رہی ہیں, آپ کے آنکھ میں کمزوری ہے, بیماری ہے, نہ پڑھیں گے کیوں مشقت, کہا نہیں اسی سے روشنی ہماری بڑھ جاتی ہے, آنکھ کی روشنی بڑھ جائے گی, ہٹے گی نہیں. کلام اللہ. ایک بوڑھی عورت تھی, تلاوت نہیں کر پاتی تھی, لیکن کھولتی تھی روزانہ, یہ کہتے یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق. یہ سب حضرت سے بھی بات ہے, ہم لوگ کیا معلوم, یہ بھی حق ہے, پڑھنا نہیں جانتی تھی, اور صرف یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق, یہ تلاوت نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلام اللہ کے تلاوت کی توفیق صحیح معنی میں. تو فرماتے تھے بہت لکھا ہوا ہے, تو ہم بڑے بڑے علماء کے سامنے بیان ہی کرتے تھے, چاہے کہ یہ صاحب ہو چاہے بہت یہ بیان بیان ہی کرتے رہتے تھے. جب بیت اللہ کو دیکھنے سے نسبت میں اللہ میں قوت ہوتی ہے, تو کیا کلام اللہ کے دیکھنے سے نسبت میں قوت نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, صحیح اعتقاد ہم کو اللہ عطا فرمائے, امین, یقین عطا فرمائے, امین, امین. کمی اسی کی ہے. اس وجہ سے مجھے حدیث بیان کرنی ہے, حدیث نہیں ہے, میں عرف نفس ہوں, عرف رب ہوں, عرفہ ہے, عرفہ نہیں ہے, عرفہ جو اپنے نفس کو پہچان لے گا اپنے رب کو پہچان لے گا. یہ حدیث نہیں ہے, ہماری دعا نگاہ حدیث حدیث نہیں ہے, کسی بزرگ کا مقولہ ہے, مگر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مضمون اس عید میں ہے, اللہ من صفح نفسہ میں ہی ہے, اسی وجہ سے میں کھول کے لے کر اسی میں بیان کرنا ہے. پارشری میں صرف کیا ہے اللہ من عارف نفسہ, یعنی اس کا منکر وہی ہوگا جو نفس کا بیوقوف ہوگا, جو اپنے نفس کو نہیں پہچانے گا, احمق ہوگا, وہی نہیں پہچانے گا. تو یہ حدیث تو نہیں ہے, یہ حدیث کا یہ مضمون اس عید میں ہے جس کو میں سنانے جا رہا ہوں. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی بھی معرفت عطا فرمائے, اپنے کلام کے بھی, اپنے انبیاء کے بھی. من عارف نفس و عارف, جو اپنے کو جتنا پہچانے گا اتنی اپنے رب کو پہچانے گا. من عارف نفس و بالجہل عارف رب بالعلم, جو اپنے نفس کو جہل کے ساتھ پہچانے گا تو اللہ کو علم کے ساتھ پہچانے گا. من عرف نفس و بے ذوق ہے عرف رب القوت, جو اپنے نفس کو قوت ذوق کے ساتھ دیکھے گا تو رب کو قوت کے ساتھ دیکھے گا. بہرحال یہ ہے معرفت, اللہ تعالی ہم اپنے ہم سب کو عطا فرمائے. چنانچہ حضرت نقشبندیہ کا خاص اللہ الہی مقصود من توئی بلے ضائع تو محبت و معرفت خود بتے رام دے جملہ الہی مقصود من تو ہی رضائے تو محبت و معرفت خود ہے. ہمارا مقصود آپ کی محبت ہے, آپ کی معرفت. معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے کا اجل المقاصد و اعظم المقاصد کیا ہے, اللہ کی محبت کا حاضر کرنا ان کی معرفت. خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے. اللہ کی محبت معرفت ہی کے لیے آیا جس کو ہم سب بھول چکے ہیں. اللہ ماشاء اللہ بھولے نہ ہوتے سب آتے تھے پیچھے، کچھ تو کچھ یاد آئیے. ایک جماعت رہے گی وہ چاہے اکل قلیل ہو لیکن رہے گی انشاءاللہ. اس چیز کی تعلیم اور اس چیز کو اچھا سمجھنے والی ایک جماعت رہے گی اللہ مطلب. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آج کسی نے پوچھا ہے کہ اس اس حدیث کا یا اس بزرگ کے قول کا کا مفہوم اس آیت میں ہے اللہ مطلب. اس پر بڑی بحث کیا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں وہی خلاصہ تھوڑا سا کر کے چاہتا ہوں. مفتی شفیع صاحب اللہ جزائے خیر ان چیزوں میں خوب بحث کرتے ہیں اور تفصیل میں میں نے دیکھا میرے زیادہ دیر سے، لیکن میں اس کے بتائیے ہے کیا صبح ہی سے دیر دیتا ہے. یہ ہے خلاصہ کلام، یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور جتنی کتابیں اور شرائع نازل ہوئے ان سب کی روح اسلام یعنی اطاعت حق ہے. سب اس لیے چاہے موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے اور کتابیں جو نازل ہوئی قرآن نازل ہوا، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کرو. یہ کتابیں اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اطاعت کا ڈھنگ بھی سکھایا انہیں کتابوں نے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور جتنی کتابیں اور شرائع نازل ہوئے ان سب کی روح اسلام یعنی اطاعت حق ہے، حق کی اطاعت، جس کا حاصل یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں فرمان حق کی اطاعت اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع خدا کی پابندی، یہ سب کا مقصد کلام کا پورا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو مطلب یہی دیکھ جس انداز سے لکھتے ہیں تعلیم کیا جلد قربا ملے تھے علماء میں تھے خوب ہی خوب، انہوں نے علم بھی لیا حضرت تعلیم کا اور نسبت بھی لی. جمعرات کو چلے جاتے تھے دیوبند سے تھانے بھون، ایک بہت بڑے عالم نے ان کے استاد تھے، انہوں نے کہا کیا تھانے بھون چلے جاتے ہو، کتب خانہ ہے تھا بڑا پڑھا کرو اس کو. یہ بات مفتی صاحب نے جا کے حضرت تھانوی سے کہا، بڑا عالم یہ کہہ رہے تھے. اچھا بتاؤ مفتی صاحب، نہ کہو مولوی شفیع کہا ہوگا، اچھا بتاؤ مولوی شفیع تم کو یہاں آنے سے تھارے من میں علمی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کہا ہوتا ہے بات ختم، ابھی اس پر کوئی تفصیل نہیں کرتا. مفتی شفیع صاحب ساتھی تھے حضرت مان صاحب صلی اللہ صاحب کے، میرے کو خلافت بھی ساتھی چارج ملی، پڑھا بھی ساتھی، گئے بھی ساتھی، اور شاہ شاہ کو ان سے پہلے وہ بھی مرودی ہوئے تھے، پھر حضرت بھی سب بہت موافقہ تھے دونوں. کیا بات ہے تو فرمایا کہ اچھا مفتی صاحب بتلاؤ کہ یہاں آنے سے ان کو علمی فائدہ بھی ہوتا ہے نہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ کتب خانہ اتنا بڑا ہے اور تو بہت بڑا کتب خانہ بن گیا ہے، وہ بتاؤ یہاں آنے سے تم کو علمی فائدہ ہوتا ہے نہیں؟ کہا اس کی برکت یہ لکھا ہے. جی جی سب میں ہم نے دیکھا ایک اور تفصیل، کسی نے کوئی زیادہ نہیں لکھا، نہیں یہ لکھتے ہی چلے اب بہت دیکھ کر کے تب تو خلاصہ لکھ رہے ہیں. جی جی کیا بات ہے. اب مجھے صحیح پوچھے تھے آج میں نے مطالعہ کیا، چونکہ مجھے اشکال تھا من عرف ربو عرف نفسو کی کیا تفصیل، یہ کیا کرتے ہیں، کیا ہے مطالعہ کیا کرتی ہے، بہت دنوں سے سن رہی ہیں ذہن میں رہتا بھی ہے، آج میں نے کہا کہ آج دیکھ ہی جانو. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور جتنی کتابیں اور شرائع نازل ہوئے ان سب کی روح روح اسلام یعنی ان سب کی روح کیا ہے؟ اسلام یعنی اطاعت حق ہے. اطاعت حق جس کا حاصل یہ ہے، حاصل بھی سنیے، جس کا حاصل یہ ہے نفسانی خواہشات کے مقابلے میں فرمان حق کی اطاعت اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع خدا کی پابندی، یہ ہے سب خلاصہ. اور جو یہ نہ کرے وہ بے وقوف ہے، یہ ہے جو یہ نہ کرے وہ بے وقوف. افسوس ہے کہ آج اسلام کا نام لینے والے لاکھوں مسلمان بھی اس حقیقت سے بیگانہ ہو گئے. سننا وغیرہ افسوس ہے کہ آج اسلام کا نام دینے والے لاکھوں مسلمان بھی اس حقیقت سے بیگانہ ہو گئے اور دین و مذہب کے نام پر بھی اپنے خواہشات کا اتباع کرنا چاہتے ہیں. یہ دین نہیں ہے لیکن نام پر ایک دین ایسا لیا ہے جو دین نہیں ہے لیکن دین اس کو بنا دیا اس کی اتباع کر رہا ہے. اپنی خواہشات کا اتباع کرنا چاہتے ہیں. انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر وہ تعبیر بھلی معلوم ہوتی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو. نہ نفس کے خلاف ہوا بس یہ نہیں وہ نہیں تعبیر کرتے ہیں. ورنہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جامع شریعت کو کھینچ تان کر تھار کر بلکہ چیر پھاڑ کر اپنے اغرار اور احوا و نفسانی کے بتوں کا لباس پہنا دیں. ورنہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جامع شریعت کو کھینچ تان کر بلکہ چیر پھاڑ کر سیدھا نہیں چیر پھاڑ کر اپنی اغرار احوا نفسانی کے بتوں کا لباس پہنا دیں. دیکھنے میں دین و مذہب کا اتباع نظر آئے اگرچہ وہ حقیقت میں خالص اتباع ہوا اور خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. آج ہماری حکومتیں یہی چاہتی ہیں دین رہے نام رہے لیکن دین کی روح نہ رہے. اللہ مغافل انسان یہ نہیں جانتا کہ اس ہیلے اور تعمیر مخلوق کے سامنے تو چل سکتی ہیں مگر خالق کے سامنے جس کا علم ذرے ذرے کو محیط ہے جو دلوں کے چھپے ہوئے اور ارادوں اور بھیدوں کو دیکھتا اور جانتا ہے اس کے آگے بجز خالص اعتماد کے کوئی چیز کارگر نہیں ہو سکتی. اللہ جانتا ہے کہا رہا باخر کارے جملہ با خدا تصویر وہی نہ کہنے والا. حقیقی اسلام یہ ہے کہ اپنے اغراض اور خواہشات سے بالکل خالی ذہن ہو کر انسان کو اس کی تلاش ہو کہ حضرت حق جل شانوں کی رضا کس کام میں ہے. یہ دیکھ کوئی نقصان ہوگا دیکھو کیا فائدہ ہوا آئے گی روشنی آئے گی کہاں یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ اذان کی آواز آئے گی یہ تو اختیاری چیز ہے یہ تو کوئی فرض ہوا آپ کا بہت عمدہ بات ہے. کسی نے باغ لگائی بنیاد رکھوائی حضرت سے تھانوی کی بات ہے کہا اس کی نیت کیا کسی کچھ کہا کہا بھائی اس کی نیت یہ کرو کہ اس کے درخت کے نیچے سائے میں لوگ تھکے ہوئے بیٹھیں گے آرام تو ملے گا یہ کر لو تو کیا ہے باغ ہے سایہ ہوگا. اس کی تلاش ہو کہ حضرت حق جل شانوں کی رضا کس کام میں اور اس کا فرمان میرے لیے کیا ہے یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اسی پر قائم دار میں وہ ایک فرما بردار غلام کی طرح گوش بر آواز رہے کہ کس طرف جانے کا اور کس کام کا حکم ہو رہا ہے. بس اس کو تو یہ ہونا چاہیے اللہ کا کیا حکم ہے ہم کو اللہ کی آئس میں چاہتا ہے ہم سے اور اس کام کو کس انداز سے کیا جائے کیا کرنا ہے اور کس انداز سے دونوں لکھا ہے اپنے طریقے پر نہ بلکہ جو اللہ ہی نے بتلا ہے طریقہ اسی کو کرو. نماز پڑھو نماز جیسا حضور نے سکھایا اس کو کرو جس سے وہ مقبول ہو اور میرا مالی راضی ہو اسی کا نام عبادت و بندگی. مقصود بھی صحیح ہو اور طریق بھی صحیح ہو. مقصود اگر صحیح نہیں ہے تو شرک طریق صحیح نہیں ہے تو بدعت سنت کے خلاف اگر طریق ہے یہی بدعت ہے. بہت بڑی بات اسی جذب اطاعت محبت کا نام کا کمال انسان کی ترقی کا آخری مقام ہے. اسی جذب اطاعت اور محبت کا کمال انسان کی ترقی کا آخری مقام ہے جس کو مقام ابدیت کہا جاتا ہے. یہی ابدیت ہے. اللہ نے یوں فرمائے تھے اللہ کے رسول نے یہ فرمائے تھے یہ ابدیت. یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا خطاب پاتے ہیں. خطاب وہاں جو ہے یہاں تک ناخن کا حکم ہوا, ناخن بھی کٹوا رہا ہے, موت کٹوا رہا ہے. یہ افعال فطرت یا اس میں سے یہ سب چیزیں ذمہ داخل ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ناخن برابر رہے, موچ اسی رہے. یہ کہتے ہیں اسباب اعمال فطرت میں سے یہ بھی شمار کرا ہے. ہمارے حضرت بڑے مجھ سے کہا جی دیکھو اس کو بھی شمار کرا ہے. سب جی کا اور سید الرسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدنا کا خطاب فرمایا, ہمارا بند. اسی عبدیت اعتقاد کے زہری درجات پر امت کے اولیاء و اقتاب و ابدال کے درجات قائم ہیں. اسی اتباع پر نبی کو بھی سید الانبیاء شریف کہا تو اتباع میں کامل تھا. جو جتنا اتباع کے قریب ہوگا حضور کے اتنی اس کی ولایت و خودیت میں سب کچھ ہوگا. فرماتے تھے بہت سب باتیں تھے کہ ولایت نبوت کی پرتو ہے, رسالت کی پرتو. جو ولی اپنے کو کہتا ہے اور سنت کے طریق پر نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کرامات اگر بھی ظاہر ہوں تو سوکھے ہوئے منقع اور جو پھینکی ہوئی چیزیں اس کے قدر کے برابر بھی نہیں ہے. مویز و منقع لکھا بھی بہت اچھا ہے. میں نے کہا بھائی اتنا ہی سنا دوں گا. اور سید الرسول خاتم الانبیاء کو الفاظ وغیرہ بھی سید الرسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدنا کا خطاب ملتا ہے. عبدنا ہے سبحان ربی افراد عبدی عبد ہے. اسی عبدیت اور اطاعت کے ذیلی درجات پر ذیلی امت کے اولیاء و اقتاب و ابدال کے درجات دائر ہوتے ہیں. جو نماز میں نہیں پڑھتا وہ بھی کتب ہے. نماز کی جتنی پابندی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب عمر ارحنی یا بلال اتنی عمدہ بات ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا سے بات چیت کرتے تھے دین کی بات کہتے جاری بات کرتے تھے لیکن اس کے باوجود کہتے ارحنا یا بلال, اے بلال ہم کو راحت پہنچاؤ, جاؤ اذان دو نماز پڑھا جائے. بہت مشکل. صبح ہوتی تھی حضرت عائشہ سے وضو فرماتے تھے کل مینی یا ہمیرا ہم اوپر سے آ رہے ہیں تم سے ہم کو مناسبت نہیں معلوم ہو رہی ہے. کہا وہ کہاں عائشہ کہا سو گئے تھے. کہا کل مینی یا ہمیرا, ہمیرا بہت ناد دلار کا ہے جملہ. ہمیرا کل مینی یا ہمیرا, اے ہمیرا ذرا کرام کرو تاکہ اس ملک سے اور اس دنیا سے ہم کو مناسبت ہو تاکہ میں تم سے کرام کر سکوں. میں وہاں سے سن سنا کے آ رہا ہوں. آنا ہے یہیں پر, چاہے نبی ہو اس کو بھی آنا ہے اور ولی ہو اس کو بھی آنا ہے. ایک عارف ایک بہت بڑے آدمی تھے, انہوں نے ایک سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی شر عرش اس میں ہے, علامہ نے قیم نے نقل کیا ہے. کہا اگر کوئی عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو عرش کا اور اسے مؤذن اذان دے تو کیا کرنا چاہیے. کہا عجیب داعی اللہ, چھوڑ دو اس کو, عرش کے پائے کو چھوڑو اللہ, اور اللہ کا داعی تم کو یہاں بلا رہا ہے, یہاں بھاگو یہاں آؤ پھر جا کے پکڑ لو. یہ بھی لکھ دیا ہے اللہ, یہاں پڑھ کر کے پھر چلے جاؤ. مولانا کے بعد تعجب آئے ہے وہاں ریاض الجنہ ہے ہی ہے, تو میں الحمدللہ پہنچ جاتا تھا 10-11 بجے. نہیں جب ظہر کی نماز اذان ہوتی تھی تو میں آگے بڑھ جاتا تھا. ریاض الجنہ ہے یہاں اور آگے کئی سب کیا ہے, وہ حضرت عثمان کی بنوائی ہوئی ہے, وہی نبی تو وہ بھی ہے لیکن ریاض الجنہ وہ نہیں ہے. لیکن صفحے اول کی اہمیت تو ہے ہی ہے. تو میں ریاض الجنہ میں رہتا تھا گھنٹوں الحمد للہ. لیکن جب اذان ہوتی تھی تو میں آگے بڑھ جاتا تھا. کیوں؟ اس وقت صفحے اول, کیونکہ نبی کا فرمان ہے اس وقت ریاض الجنہ کا کہیں نام نہیں ہے. اسے صفحہ اول کا نام ہے کہ صفحہ اول میں جو نماز پڑھے گا اس کی مقبول نماز میں وہ مجھ میں کوئی بس ثواب ہے. تو میں نے محاورہ وہاں ساتھ کہا لگے دیکھنے کا اچھا میں کہنا ہے میں الحمد جنت سے ہمیشہ نکل جائے اس میں بڑی گنجائش رہتی تھی میں دو مہینہ رہنا ہوا الحمد للہ تو گنجائش رہتی تھی تو میں چاہ اور پھر وہ پڑھ کر کے پھر الحمد جنت میں آ جاتا عجیب دائی اللہ. وہ عارف نے کہا اللہ کے دائی کے عجیب جو مؤذن تم کو پکار رہا ہے علیہ السلام چھوڑ دو اس کو پائے کو عرش کے چھوڑو آؤ یہاں اور وہاں پکی سے جا کے پکڑ لینا تو پھر اس میں آ جاتا تھا راجو جنرل. اب دیا مشہور اسی ابدیت اطاعت کے ذیلی درجات پر امت کے اولیاء و افتاب و آداب کے درجات دائر ہوتے ہیں اور یہی حقیقی توحید ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان کے خوف و امید صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. جب یہ صورت ہوتی ہے بس اللہ ہی ہے اسی سے امید رکھو اسی سے ڈرو نہ کوئی ڈرنے لائق ہے نہ کسی امید کے لائق ہے. امید بھی واسطہ اللہ ہی سے رکھو ڈرو بھی اللہ سے لا تخلو الناس. میں بہت دعا کرتا ہوں یا اللہ سربراہ مملکت عربیہ لیکن لوگوں کے اپنا ڈر پیدا کر دیے تھے سب یہ سب رسمی چیزیں جو کر رہے ہیں اسی ان کے ڈر سے بڑے حکومت حکم الحاکمین سے ڈر پیدا لا تخشوا الناس بخشوا الناس لوگوں سے ڈرو مجھ سے ڈرو. یہ آیت ہے کہ نہیں خالی رمضان پڑھنے کے تھوڑے نا عمل کرنے کے لیے لا تخشوا الناس بخشوا الناس سب ڈر رہے ہیں ممالک آدمی سب لوگ ڈر ہی رہے ہیں ان سے ڈر رہے ہیں کیا ہے وہ کس کے مچھر کے پر پر ابھی ان کی حیثیت نہیں جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے. یہ سب جراثیمی تو ہیں سب دنیا پریشان ہے کہ نہیں سب یہاں بادشاہ وزیر سب ڈر رہے ہیں ڈاکٹر بھی ڈر رہے ہیں مرتے چلے جا رہے ہیں کس طرح ایک مچھر کا مقابلہ دوا سے اب نہیں کر رہے ہیں پوری دنیا موجود ہے امریکہ موجود ہے اور ایٹم بم موجود ہے کوئی کر کچھ کر پا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مچھر ہی تو ہو گئے تھے مسلط ہو گئے تھے کھٹبل یہ اب پریشان کر دیا سب کو یہ اس میں نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہو یہ اور قہر الہی میں کوئی بات نہیں سب لپیٹ میں آ جائے بس. اور یہی حقیقی توحید ہے کہ حاصل ہونے پر انسان کے خوف و امید صرف ایک اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. ایک صحابی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اذنی اوجی ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیا اذنی عمدہ کیا حضور کو کیا ہے اذا قمت للصلاه فصل صلاة مؤذن بلا تکلم بے کلام انتاز غرض واجب الیاس اما فی ایدی الناس جب کھڑے ہو نماز کے لیے سمجھو کہ آخری نماز ہے اور ایسی بات نہ کرو جسے کل کے دن تم کو عذر کرنا پڑے. اور تیسری بات جس کو سنایا ہے کہ اپنی پوری وابستگی اللہ سے رکھو دوسرے سے نہیں. واجب الیاس اما فی ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اسے نا امید ہو جاؤ اور اللہ سے اپنی امید کو وابستہ کر لو. یہ سب سے بڑی نصیحت حضور نے فرمائی تیسری یہ سب حدیثیں ہم لوگوں کے لیے عمل کیا ہے نہیں مانا واجب الیاس اما فی ایدی الناس بڑی ان کا حدیث اذنی و اوجب ہم کو ایسی نصیحت دی مختصر وقت حضور کو کیا ہے کوئی کھولنے میں ان کو کوئی ضرورت نہیں اس لیے ہم کو کیا نصیحت اذا قمت للصلاة فصل للصلاة مؤذن ولا تكلم بكلام تعذر غدا واجم الیاس اما فی ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں سے امید ہو جاؤ. یہ نصیحت کتنے نصیحتیں سنیں ہم سب کی نظر بھائی کی طرف ہے باپ کی طرف ہے بیٹے کی طرف ہے ساتھی کی طرف ہے کوئی کام نہیں ہے. شب فراق کے تارے کہہ کے ڈوب گئے کسی کا کوئی مصیبت میں آسرا نہ کرے. شب فراق کے تارے کتنا شہر ہے ہم بہت پڑھے ہیں شہر اب نہیں پڑھے. شب فراق کے تارے کہہ کے ڈوب گئے جس کو ہم کیا سمجھتے تھے کیا ہے اسے زیادہ نہیں پڑھتے شب فراق کے تارے یہ کہہ کے ڈوب گئے، کسی کا کوئی مصیبت میں آسرا نہ کرے. امید و حراست نباشد کس، بہت عمدہ شعر ہے مولانا. امید و حراست نباشد کس، ہمینست بنیاد توحید بس. امید اور خوف کسی سے نہ رکھو، یہی توحید کی بنیاد ہے، اسی کو پکڑ لو. امید و حراست نباشد کس، ہمینست بنیاد توحید بس. ترجمہ بھی لکھ دیا، انسان کو کسی سے امید و خوف نہ ہو تو توحید کی بنیاد بس یہی ہے. سمجھے کہ سب فارسی سے نہیں جاتے ترجمہ کہ ترجمہ کون دے، سمجھے کہ سب اسی بچے ہوں گے، پارٹی جانتے ہی نہیں، مولوی بھی نہیں جانتے، منکر ہو گئے پارٹی کے منکر. جو منکر نکیر پکڑ تب پتا چلے گا، غیر اسلام کے معنی اور حقیقت اطاعت حق. مفتی صاحب بہت عمدہ بات، غرض اسلام کے معنی حقیقت اطاعت حق ہے، اور اس کا راستہ صرف اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہے، جس کو قرآن نے واضح الفاظ میں اسے ارشاد فرمایا، فلاح رب لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے معاملات میں اللہ اور رسول کو حکم رب ایمان اطبار لا یؤمن، فلاح رب لا یؤمنون حتی ثم لا یجدوا فی انفسہم ہر دیر میں مکر، جو فساد اس میں کوئی تشویش کھٹک نہ پیدا. بہت احتیاط، بہت یاد رکھیے، تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک وہ آپ کو اپنے تمام اختلافی معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لیں. کتنے لوگوں کو معلوم، تیرے رب کی قسم وہ کبھی نہ ہوں گے جب تک وہ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے تمام اختلافی معاملات میں حکم نہ تسلیم کر لیں، اور پھر آپ کے فیصلے سے کوئی دل تنگی محسوس نہ کریں، اور فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم نہ کر لیں. یہ آیات اس کی تفسیر ہو گئی کچھ تھوڑا بہت، یہ بہت اچھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی معرفت عطا فرمائے، اور اس پر ہم کو پورا انشراح ہو. یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کے بڑے فیوز و برکات ہیں، اس کو حاصل کرنے کی ہم صحیح کریں، بلکہ یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. اطمینان ہے، یقین ہے کہ یہ رمضان شریف متبرک مہینہ ہے، بہت سے فیوز و برکات دے کر کے آتا ہے. میں ہمارے نصیب میں صفات چلتی رہتی ہیں، اس کے لیے اپنے کو پیش کرنا ہے. بھائی ہوا یہاں آ رہی ہے، پیش کیجیے تب تو ہوا آئے گی، آپ نے اس کو بند کر دیا تو کیسے آئے گی؟ جھروکار جو دل کا ہے اس کو کھولے رکھنا ہے اللہ کے رحمت کے جھونکوں کی طرف، ان کے لطف کرم کے جھونکوں کی طرف. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بس اللہم صلی اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو رمضان شریف کے قدر کی توفیق دے، اور قرآن کریم کے قدر کی توفیق محمد بنائے، اس کی حقیقی تلاوت کرنے کی توفیق محمد بنائے، جس کی طرف ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب دن رات اسی دھن میں تھے کہ قرات کو رسمی قرات سے نکال کر حقیقی تلاوت کو ہم عام کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کو پورا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو توفیق محمد فرمائے کہ ہم رمضان کا بھی حق ادا کریں، قرآن کا بھی حق ادا کریں، بلکہ اس میں جتنے مساکین اور بے قص لوگ ہیں اللہ ان کی بھی ہم کو مدد کرنے کی، ان کی دلجوئی کی، ہم کو سب کو توفیق فراہم کرنا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تمام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، اصلاح کے لیے دعا کریں، پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے دوری کی بھی توفیق دعا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے تجارے رہتا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين. امين.